düşün mü sen? Beni çılgına çeviren Heidi. Direnmesem ne olur, direnmesem. Tüm işini seçiyor Heidi. Hadi deli olan, hadi belime dolan. Hele bir öp bakalım kızın dudağından. Hadi deli olan, hadi belime dolan. Hele bir öp bakalım kızın dudağından. Olur da hani bir de denk gelirse dudaktan. Düşerse ten ve yanar, ruhla tamamlanır. Hele bir de aşkla pişerse. Düşünsem ne olur, düşünmesem. Beni çılgına çeviren Heidi. Dirensem ne olur, direnmesem. Kalp kalbi hisseder Heidi. Hadi deli olan, hadi belime dolan. Hele bir öp bakalım kızı dudağından. Hadi deli olan, hadi belime dolan. Hele bir öp bakalım. Topu bu isterim hayatta. Dene ne olur, dene ne olur. Tutamam kendimi, sen çıkardın beni başta.